خلری نو دزما کرم ته بد بولی نو خمانه جرم بولی نو چې سړی قدرت پر سزا لري مجرم ورته ولاړ نو لای ولی نو ورکی نو خمارم دار نه مجرم لاره ته جوړېدل چې واته غلطه ک زما دغه تحریم او تحلیل چې زکو بس بالکل شیکو کالا پنا راضی په ماته عذاب راکی ولی نه راکی دغه جواب ورلره ورکی چې دا خو الله تعالی خوینده رحمت واسعه دی نو رحمت پراخت دی او څومره د فارق چې کی ته چیم درکی نو د تاخیره څخه دا معلومه سول چې ګر سره داستا کار سی دی مثال تاسو ویلو چې شاګرد چې غلطی کړی استاد د سزا د سبق در پای وځنډي په پای کې نو دا معنی چې د سزا وړ نه دی دی خو هغه د استاد یو حکمت په شکل لري چې تر هغه وخت چې شکی ځنډي نو رب العالمین خو بالکل احکم الحاکمین دی هغه چې د سزا ځنډي دا د دلیل نه دی چې تا کار جرم نه دی دا ستا کار غلط نه دی کار دی غلط دی فقط الله د خپل رحمت او حکمت له مخې سزا ځنډي دا د وسوال ته دی د طرفه جوابونه ورکول سی وو اوسنی چې دا یو سل اته څلوېښتم آیات بیا د رکو تر پایه پورې چې ځې په دې کې به د دې سوال دا پور کوي سوال دی داسې وارېداوه برل ته خو ته وایه چې خدای پاک پر عرشي وس لري نبی علیه السلام ول پر عرشي وس لري برل نو پر دغه وس نه لري چې دا زه خوله سره شروع وم دا زما خوله پر دغه ځای راوچه کې ګرسره دا ژبه مې پر دغه ځای راوچه کې نبی علیه السلام ول لري برل نو چې زه تحریم کوم چې پلانې شی حرام دی د ځانه حرام وم نو که په دغه اعلان راځي خو زما خوله راوچه کې ولی قدرت پر راکی دا هر کار چې دی خو قدرت الله پر وکي کې نور کی نو زه چې دا تحلیل کوم که تحریم کوم د ځانه څخه د خپل شرکیات چې کوم کدا د الله نه خوښ خو ما ته قدرت نه پر راکی چې قدرت دی پر راکی خو مرهم دار په خوشاله دین تیلانه ته جوړه دل چې دا شرکیات کې دا کوپریات دا مکو دا چې د الله تعالی سر په تحلیل او تحریم کې ځان شریک کی چې شریک مکه کبد کړ دی خو الله جسمه خپل راوچ الله جسمه له سن راوچ الله دې په دغه ځای کې زما روح ته بس کې نو چې نه قبس کې خو فرازي دین نو کدا یې په مضمون پوهیږي الله نو ما نه ویني چې دا کار کوم چې دا دغه کار سره چې ویني مې هم قدرت مې باندې لري او ما ته قدرت را کوي پر دې کار معلومدار پر راضی دي دا دغه جواب اوس په دغه آیت کریمه کې درو کو در پای ورته وای چې دا قدرت ور کول دا د دې دلیل نه دی چې الله تعالی پر راضی دي نو کدا د دې دلیل دی خو ته د ازما اسلام باکل بولې خو ما ته پر اسلام دې قدرت را کړی نو خو اسلام ما به الله راضی دي په دې خو ته برته ملامت الزام ملامت شې کنه شې نو سمع عقلی د لایل راسه سره وای نو استاد د دلیل چې تا پیش کی د جزه دوه جواب په دغه یو آیات کې وستر تا وایم د سی وای الله وای سجر دی ګور د پیشن گو هم کی در وسل دی نه دی ویل علاوه نبی علی السلام ته دی بیا دغه سوال کوي ته به دغه جواب نه ورته وای ګور سجر دی یقول و بوای سو الذين اخر خلق اشركوا چې دی شرک کړی دی د الله سره څوک شرک کړی دی دغه خلق وای څنګه وای په دلیل کې وای لو شاء کچیر اراده کړې وای الله الا پاک ما اشرکنا که الا اراده وکړي ما اشرکنا موږ به شرک نه وای کړی ولا اباؤنا نپل روز موږ خو موږ د پدار د مادر مشرکان راغلی دا غره کم نو خو الا لذل کده الا د از موږ شرک نه وای خوښ نو خو ما پلار به ځنی منع کړی وای هغه به پر هغه ځای وژلی وای پس رازه رازه د از ما شرک نه دی خوښ خو ما خپل جره وچه کی چیزه شرک کوم چې دا شی دغه بت فرنامه باندې ما نظر کړی دی پر شو زه حرام دی د نور د پار حلال دی یایګه سرس پر چا ناروا ده دغه شیان چې زه کوم کده الا نه وای خوښ د الا به اراده کړی وای بر موږ نه وای نه کولای نو چې الا اراده د نه کولو نه کی دی کوه مینو لو شاء د څوک دا لو شاء د دې مقوله سو چولتا ته باغه کسانو چې شرک کړی دي څنګه درته وای د سی وای په دلیل کې تاته د سوال پر کوم لو شاء خوښ وای الله ود الله پاک ما اشرکنا موږ به شرک نه وای در ولید الله سره نو خو الله به برز ما خپل راو چې کړی و چې ما د شرک خبرې کوله ولا ابا او ناز موږ پر روبم نه وای کړی ولکم یا شرک ځنی کړی وای ک الله اراده وکي ولا حرمنا او نه به موږ حرام کړی وای من شی ان هیڅ شی دا اوس چې تحریمات کوم نو خو الله اراده کړی د چې وې کما ک الله اراده د دیو کې چې مې کو نو خو نه کو مره نه سم کولای بر بزما ځنی رحمان او به کې مړ به کې لا سن به کې رس خپل به م چک سي دا غره کم بسی په دا د دې په دلیل کې دا ایس په دلیل یاس چې کاله وغوړي خو نه سم ځنی کوي نو چې الله نه غوړي د نه کوړه د نه خو د کوولو دا غوړي را سره سي دي کوم د چ ناراض دي نو اول جواب د شي ورلره ورکی د اول جواب چې د قسمه څخه د نقص دي نقص د هغه د مناظره په پن کې راځي هغه د لیک یو سپور یو شی دلیل قائم کې څه دل بل دلیل قائم کې د دلیل په مات کې په غزارې کې دا غسی ورته وای الله وای اوه دا خو ته تکذیب در رسولانو وکي تاسو ته دلیل چې واکه خدای وغوړي د شرک نه سوزنی کولای نو خو چې الله نه غوړي هم ځنی کوي الله پر راضی دی نو دا ستاسو خبره څه کوم خبر لازم اوسه چې رسولان ګرځي در مخ جنان او چرغلی

نو در دغه ځای پورې د دوی د شبهه دوه جواب ورکړي، یو یې پر طریقه د نقض زور لره ورکړي چې دا ستا کار مستلزم کې زه په د رسولانو ګرځو هغه خو نیسي کېدی نو ستا دلیل غلط دا، بل چې دوی پر طریقه باندې د چا ورلره ورکړي د منع چې معنا دا ستا خبره منع ده چې دا شرک حق دی زه منم نه، دلیل پر وای دلیل نه لري، فقط اټکلي خبرې کوي، دا خلاص سو په دې ځای کې. نو چې د دې د دې شبهه درې شبهه وي چې په خوا کې تیر سوي وای و دا اوس چې رسو جوابونه اوس و، نو الله پاک و نبی علیه السلام چې ورشي ورته نو راس از ما خبره وا قل ورته و ورته فلله، نو خاص الله لرضي الحجه دلیل البالغه ډیر رسیدلی و وضحته په وضاحت کې و پایته چې رسیدلی چې ډیر ښکاره دلیل هغه د الله سره دی چې ولا کدر مرس پیندي که څوک شک شبه پکې پیدا کولای شي فلله، نو خاص الله لرضي الحجة دليل كم دليل البالغة چا غر سيدون كي دي پو وضح كي واغ نهايات تا دير واضح دليل دي، يا البالغة چا غر سوون كي دي واغ خفل دليل ويون كي تا چا غر سي وحق تا رسي ديس دليل ألا ورشي سري وحق تا ورسي دا بالغة دوارا كاما ترجمة واسوا يا خفل دا دليل رسي دليل دي وپاية تا پو وضح كي پو وضاحت كي دير شكارا دي، يا دا دليل رسوون كي دي وچال را اغا كم سوكي واي اغا وحق رسید قرکم، نو الله لرا حجت بالغه دی، فلو شاء نو چې الله رده الله حجت غشتلی سو، فلو شاء که الله اراده کړی وای له دا هدایت به کړی کوم تاسو ته اجمعین و ټول ته دا د دې د پاره چې الله پاک لرا حجت بالغه دی، دا ښکاره دلیل چې خلکو چې وای لا په پیدا کی نو دا مشرک ولې نه پیدا کی، دا چې الله پاک حجت بالغه دی خو دې ماته دی وای پر هغه سره به مکه کلمه نه دی ولې نه دا څنګه حجت بالغه تراتو، نو دلته ټول چې ستا د پاره الله اراده نه ده کړی، ستا د پاره د ورځ ټاکلې دی چې چې د لایلی په دغه ورځ اتل سواره در نه ده باسم ویلې کوم درته کوم ستا د پاره اراده نه ده سوی، نو ولې ستا د گمراهی دی ول چې دا ډیر سخت دی، نو فلو شاء که غوښت و اراده کړی وای الله پاک له هدا هدایت کړی به کوم تسي د سنه دي چې په دلیل کې الته کمزورې د چې تاسو ته دلیل کمزورې دي زول یم ایمان رم کې حجت بالغه بالغه ولک په ما تاثیر لکی و ام حجت سیدی د حجت بالغه والی ټیک دی خو الله دې اراده نه کړی، نو له هدا هدایت کړی به کوم تسي د اسلام او خات اجمعین ګرځي د دلائل عقلی او سخی الله سور وکشي د چا د دغه کسانو چې دا تحلیل او تحریم کوي د تحلیل او تحریم خبره خو د ډیره وخت را روانه ده په جلسه سبقان دا دلائل دی ویل چې معنا په دغه کوم په دغه کوم د درې شبهه خو کې د دې دلائل او جواب لر ورک ورسو دلائل عقلیت ختم شي بیا نو دلیل نقلیم په کار راځي، دلائل دوه قسمه دي یو عقلی دي یو نقلی دي، عقلی دلیل دغه رقم لکه دا اوس چې مشتره ژغی دلو په د آیاتو کې، نقلی بیا دا دی چې دا پلانې خبره داسې ده ولې بروی جمولی صاحب ویل تخنو عقلیه دلیل ندی ماز نقل چې معنا د جمهوریت صاحب خبرې خو ګرد د ربري کرشي جنو هغه ویل یا موږ درځي وروړیږ چې بارا یو څوک ډیر ام شیخ د طریقت هم د شریعت شیخ یو خبره خلق بارا د پلانې خبره د سبل سیداجی بیا چیرې ورې دلی بارا شیخ صاحب اخلاص بالا خو نو خلاص دا نقلیه دلیل یا یو چاته د خبره ویل دي چې بارا خو نبی علی سلام ویل دا نقلیه دلیل یو چاته څوک وای دا خبره دیسه د ولې برای خپل آیات شری پیراغلی دا ګرد نقلی دلایل د عقل په دې کې نه چلیږي، نو الله دا عقلی دلایل خو جلا اس وخت یې پاته نقل شو ونه سه نقل تور لای اسماني کتابونه ګرد ستا مخ ته پراته دي راپورته کې چې پاغه کې دی ویلی چې د مثال په تور چې پر دغه غوایې چې د پرانی بت پار دغه سوي نظر سوي سپرتیا پر حرام یا دغه بت شدی د جده پار عبادت جائز دی ځای ستا په یو ځای کې نقلی دلیل نو خدای نقلی دلیل امن لري دا غوی نه قدرې مخبره سوال چې نقلی دلیل ته خبره لار فعقلك خارج جوابونه ور لره ورکړه لانه دوا جواب قلت ورته وای اي محمد ورته هلم راتق وکي راولي شهدا شهيدان کوم ستاس مرغه شهيد چې ستاده پاره ده کی هلم چې دي اسم فعل دي فیز د از ما ده بلی سیغه جواب دي در وسه نه دی راوړي چې ما در توله چې ما بیا بیا الله ده پیدا کی ارشاد به پر وژغه دغه ولي وزن نه وزن نو دا چې دی حلومه وسترته وایم حلومه دا اسم فعل دی چې غایه د اسم د معنا د فعل د معنا احضرو را حاضر کی شهدا اكو خپل شاهد خپل شاهدان چې ستاده لپاره گواهی درکې چې زه پاشدې بلا شاهدم چې دی چې دغه بت سجده کوي دغه حق دی الله ورته وی ورا ورا شاهد راول شاهد معنا دغه سی ستاده لپاره گواهی ورلره ورکې نقلی د پلانیم ویل چې حق دی پلانیم ویل چې حق دی پلانیم دغه حلوم براولی شهدا اکم شاهدان و گواهان خپل الذین اغس گواهان اغه در یادم یشهدون چې دی شهیدی ورکی گواهی ورکی د کوم خبر چې ان الله به شک الله حرم حرام کړی هازه دغه چې د مشرکان یې وای نو هغه تحریمات چې هغه لس قسمه تحریمات ما تاسو په ورځ باندې بیان کړ راولې شاهدان دي چې شاهدی پاشد بالله ورکې چې دغه شان الله حرام کړی دي نو دې ځکه پر دې خبره ټینګ نه ځنی ولاړیږي فإن شهدوا فلا تشهد معه الله ونبي عليه السلام تو اجدا خدا غسی به پدر می مادر خلق دي بارا به سر سپنجي پر لپس کړي را بس بارا په شد بلا شي اجي ور کوم شي الله پاک دا شان حرام کړي او نوزه کوم شپر ټینګ د زانه به شهید کی خدا شهیدی با چله د چي بیا ور سره منم ما اول خ پیدا کوي نسی کی پیدا کی خو غلط ده فإن شهدوا کچیر دی شهید ادا کړ په خپل بر روز پاشد بلا شهید مچ الله پاک وای چې دغه بت محترم دی سجده ورته کوه زه د پرنامه کې شی نظر سی بیان حرام دی وشي چې څوک نخوري کدا غ شهید دی ورکړه فلا تشهد معهم فلا تشهد تم حاضر جماعهم د دوی سره معنا د دغه شهید دی قبل ونه تم کو فلا تشهد نو ته د قبل ونه د دغه شهید دی مکو معهم د دوی سره دی خاج قبلې ولا تتبع او تابع دار مکو اهواءهم اهواء الخايشات الذين ذاغ خلق كذبوا شديد تكذيب كردي باياتنا فاياتو سرزمج نو ديت شهيدي وركي پر دغه خبره چې د عبادت د عبادت وردي دا د الله تعالی د ایتو تکذیب ندی نو الله دغه وای چې د تابعداري مکو دی جته لسوار شهيدي ورکی مې شهيدي او را مې په قول کو غلطه شهيدي ورکی نو ولا فلا تشهد ګورې و من عسله فلا تشهد تشهیدی ما قبل و ما عهم د دې سره معنا ما حاضرې د دې سره تشهیدی قبول کې وایبره ولا تتبع متابع دارک و اهواء د خویشات الذين د هغه خلق کذب او چې دې تکذیب کړی به آیاتنا په آیات وسره زمو چې دې جنو والذين او د هغه خلق تابع داری اما کو لا يؤمنون چې ایمان نه لري بل اخرت پر اخرت باندې کتواول د خو ځنی يهود او نصارا او خو ایمان پر اخرت باندې درلودي مشرکان او کنه درلودي خود پر اخرت باندې هغه ایمان چې هغه معتبر دی هغه دی کله درلودي د خو دې سره درلودي چې په اخرت کې يهودي کامیاب دي ولا کد نصراني د جنت څخه وکي نصراني ګورزه کامیاب هم ولا کې يهودي د جنت څخه وکي مسلمان خو لا الته پرېرد په خپل منځ کې نو اخرت هغه رقم دی په اخرت کې بود اعمال او طول او ترازو به حساب کتاب حقنا حق ما الميج خدي دغره كمني ما دخو مخرات ندي نو دوغ كسانو تابع داري امك ولا يؤمنون چدي باورن لري بالاخره تي پر اخرت وهم بربهم يعجلون بل انا شولات على داد چوهم دي بربهم پخپل رب سره يعجلون برابر ولد مخلوق يعدل خدا برابر ولد توچيش دي مخلوق پرتقي وبت د الا مرتبه او كده بل کوریو خد تکذيب د اياتو بل دادی چې ایمان پر اخرت نه لري او بل وهم يعجلون وهم دي يعجلون برابر ول د چاکی د مخلوقات د الله سره د الله پر رتبه کې نس عبادت او تقید هغه پرنامه باندې نظرونه کوي نو د دغه کسانو تابعداري به ګر سره نه کوي نو د امر شو نبی علی السلام ته وسو چې ته به د دې دغه خبرې نه اورې د شاهدی په توګه او نه به دغه متابعت دي کې خو امت کې دغه امر دي چې د مشرکانو خبره به نه مانی تر دغه ځای پورې د اوغ شبهې دفع ام وسوله هغه دلیل د ده څخه نقلي م وغوښته سو نقلي دلیل ام دوی نه لري ول بېپرس کې راوړي نقلي م غلط دی خو دا د دغسې خلکو دلیل دی چې نه پر آیاتو ایمان لري نه پر ورځ اخرت باندې لري فسې اوس په دې درېیم فدا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم كيشري دا جربت بعد ما قبل سردادي شو اسخو دا دي تحريمات قرد على فدلائل الباكر كيش دا تحريمات بندقي جي دا نمن الكيج دا دا على وتعالى دا طرف سخ حرام نجي اغا تحريمات خصيص بياجي اغا لا سلم بارجوه شو دا قرد باكر اوسنا اغا حق تحريمات الله في الرابورت كيش تحريمات دا غا دي كريس شا دا حرام وفا بند دا حلال وفا مدن وراس حرام بزدر وشم شو دا غا كارون حرام جي دا دغه مکه وزنګ نیو ساته ته په حرام کې درغه روغ ټای چې غاله حلال کړی یا لته به نقشې پر کشې تحریمات وارده یا لته هغه ته غلط دي نو را به چې ما قبل سره څنګه سود او د دې تحریمات مخترع او ابتالي وکي وس هغه واقعه تحریمات چې الله لګو یا غره ورته کی ورته شي چې د نبی علی السلام ته تورته قلت ورته ورته تعالی راسي ګرد اتلو زب تلاوت کما تا ست تحریمات پرېږد وشته لګولې اتلو زب تلاوت کما هغه سیان حرمت حرام کړی ربکم رب ستاس علیکم پر تاس چې الله پر تاس کوم شان حرام کړی راس از ما چا واور ما ته جبرئیل را وړي چې په بغوته بغوته درې صاحب څنګه دی اول الله تشرکو به شیء اول حرام کار ده ګورو نه هیږي برای حساب ده

کم بی حیا قلبی کارونه ما ظهر منها و ما بطن ما ظهر چشکاره دی منها ده دغه پواحش څخه بر ملا سم دم کتاب لیکي وی لکه چکلی چې جوړی د قانوني بورډ پر لیکلی چې د دغه نه کلو شته د په دغه حسن جمال د دغه قوم قبیله څخه د دغه نه راغتی نو دغه ما ظهر منها دی دا خوشکارا دی خواد په اعلانیه باندې اعلان کوي کی پر نیټ باندې ورکی کی پر اخبار ورکی کی پر بلو ورکی کی پر برکی خدا کسی و شروع دی کنه نه با دغه ته ورنیشه کیږي و ما بطن و ما اغتبطن چپټی دی پټه دا سره کم ده سی دی نشدی اعلان کړی دی نر اعلان کړی دی پټه لکی سره اړه ده غلچکی غلچکی او زای زای سره ویني اده جنا سره کی نه اغه بور مشلولې دی نه دی بر ملا اعلان کی خلک خبرې چې پلان یې شدی سره مده جنا رابطه ده دا غلچک ملایات کی چې دا غلچکی هم حرام دی پر کې نست اغه بر ملا چې سم د مې دکانونه جې ټکی ټکی ول کی راغم حرام دی نو ما اغه ظهر تشکاره دی من هاله د فواحش څخه و ما اغه بطن چاغه چې پټ کی پټ منا در پرده لاندې چې کول کیږي دوه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دريم سلرم شيدادي ولا تقتلوا تسم هو شنو النفس نفس الانسان التي اغى نفس حرم الله تعالى حرام كريدي النفس وجل على حرام كريدي دا ما وجني الا بالحق ما قرنا بحق السر دا الا بالحق و بحديث شريف كرازي صحيح حديث دي صدري قسم استثناء زو چاغه به پروانه در یو کسړیرا ولا سبل فقست وجلی و دا قبل چ پر قصاصی خدا غدی د خدای مخلوق پر ټول کې قاضي ولاړ بار شیطان چی سره بار غړی پلی چاړه پر وخت لغنه دي چې وزنه ال تو قران شریف وایي ولا تقتل النفس التي حرم الله من خمر الى بالحق ورسره ویل تخم حق پر باندې دي مش حق پر باندې بار پر و نه لري یته ظلم بار نه ول کې چې یار پر باندې د سي ظلم وکي د سي جار زوان د سي عدالت کې اوس په چې جار زوان یو بل د مخ استول یو دا دغه پس زاکو دا یو دوهم دا دی یو سړی کور والا دی سم حورا شده ده نکاه ور سره کرده ور سره پریوه تلی یه دخبال کور والا ما نالری داد یو زای پرزنا چنگسو پرزنا چی چنگسو داغه تاغه محسن چی ورته ولکی ری چه شرایط احسان پکشی که پرزای داغه پر دبرو سنگ ساری جه دلتا بخلق نوی چه هم لان تالیبان سنگ زالیمانی خدای وی ولا تقدرو نفس لکی حرم مالا خورتو چای الا بالحق مر سر وازی مر نیم آیات وی نیم نوی الا بالحق چکی داغه حق دی چه دای وزنی ولی داغه سری چه دای پخپل کور والا بانی صبر نکی دا دستر گی بل چا تا کجی در لیوانی سپی بتر دی لیوانی سپی خلق یه مرگ پریش دی ولی خود چه ارچه تی خلو روح چون خواهم لیوانی کیج کنه لیوانی کیج دا سره چه ارچه اشنای سو پدا غزنای روش دی پدا غزنای روش دی او زنا دا ملک تبایی دا پر ملک که عام سوله پر اوغو بانی علاو تعالی مختلف مختلف عذابون را ولی نو دا غسره پر سنگسار کی بیا پر دبور و جل کیج مگر وقت پر شرائط لری دیس نده چه شرائط نهی پر دای فقط ماجه دا جه دا پاره چه زن مشهوره کی راکاشه کی برای راز غلی رازی چه سنگساری کو اغا شرائط کتاب چه تاکل یا دو غانا کدر سخت شرائط کی چه نپس دا سلی پر خیج خول ول وهمی نمازه بیارا ومن یا لوی دنگ ورسخی درب مزک ورتوی دغه علاقه پاک دا سزا در نه ورته واور ول چې خلق ډیر وبری کني ته چې درجه شرایط برابر نه پس به دی وخیږي پتو القدر وانا دي کی اغه د نبی علی السلام د وخت ستر نه پوري درجه د پاره شرایط په شهیدی نه دی برابر سی ولی خود در اغه وخت نه پر جاری کیږي چې دغه رقم و نه ویني ویل کرسی په ساک یا سلای پر انجنونی دا رقم دی دل کیږي وای چې سم نه په روټ په ولاړ خلک لکه سپانچ سره ختنه کړي دي دلې سي د شهود لار خو نسی ورته برابر ولې اقرار اقرار پر رضا د لشت د نه دی معتبر چې ته بر یو چا ول چې د زنا کړي ته بر راچا پکې نیوري دي بر نه زر لشت وای په دای منې نو هغه بر په جره راځي وای چې مرکز یې مړي هغه راځم پر بيد د لشت چې وای می یا چې په خپل اقرار لکه د حضرت ماعز رضی الله عنه چا و علي چا لشت ورته کاش کړي په خپل په اقرار څلور واره را علي په څلور محبله کې بده اقرار کړي نو دغه دوهم شی چې دی چې قتل د انسان را واقعي هغه رجم وسنګسار دی دریم شی چې دی په اسلام کې چې مرګ ور واقعي دی یو انسان ده هغه دا دی چې مسلمان مرتد سي د کفر کلمه ووي لکه اوس دغه مرتدین ډیر دي څی وګلی په ډکه دی ګړې په ګړې په قران ته نسبت کی او الله ته به کی او رسول ته به کی د مثال په تور عمومي علما او ته به کی خدا ګرد د ارتداد شي انجه متخه ارتداد چې دی ک څوک مرتد سو ارتداد پر ثابت سو نر مرتد چې دی درې ورځې وخت لري به توبه کړي په درې ورځې کې کده د توبه ثابت نه سول بر هغه چې اسلام بر وزن ادامه یې بر اعدام شي شزه ک مرتد سو سید هغه نه وجل کیږي هغه په جیل کې تر هغه وخت اچول کیږي چې یا دورې مري یا توبه کړي نو دا دې قسمه مادر یاد کړی، اول څوک چې قتل یې کړی په قصد سره، بل هغه و چې زنا یې کړی او دی کور والا یې ویني، دریم دغه دی چې دا د اسلام په دین مشرفه سوی دی، بیرته مرتد شو، پر شا ولاړی، معنا د اسلام د دین نه واوښتی، کفر کلمات یې ته خوله ووتلې. هغه ته درې وخت درې ورځې ورشوه، ورځې وخت ورکول کېږي که نارینه و، که ښځینه و، ښځینه وژل کېږي نه بندي کېږي تر څو چې توبه کړي، هلته خپله مړه کېږي. نو دغه الهی بالحق کې دغه داخل دی ته به مو پامې. نو نهی وسوس ولې څلور دانې پرسوې کنه سوې خو مال پنځه دانې دي، نو دا څلور خو صریحي نه دي، سم دم د لا لا کلمه ور سره د الله نه هي په ویل والدین کې زمینه نه هي پرتې وي، زمینه نه دا معنا چې د مور پر سره د احسان نه کول چې دي چې ظلم دي دغه و مکه وینو، هغه وینه دلالتن ځنه په مول کې ده. روسته په سی پی سی وای وای ذالکم وصاکم، ذالکم ذال دغه مذکور پنځه خبرې چې دا وس تیر سوې کوم وتس توایم ای مشرکانو تمکه وصا الا وصدقكم تستبه به دغه سره لعل شيئكم تستعقلون تسبه خبره باندې پوسی ته د ځان څخه حرام جوړ کړی دی د دې پر شاس پر د حرام دی د دې شی دی حرام دی دا و نرته حرام دی دا به ور شي ته حرام دی دا به ودوار دی الا د ځان شي جوړ کړی چې دا حرام د حلال ته باندې کې الا دغه درو مشوره په دغه کې په امت مسلمه کې د یو شی خلاف ست کنست نستخو متفق په سره دا که شافعی المسلک دی کنه په المسلک دی حتی که شیا دی کابل دی کابل خو ګرځي من چې دغه سلور شیان دا پنځه شیان دا دغه رقم حرام دی چې تل سلور صراحتا ذکر سوې وي زمنا ذکر سو وس عوام په دوغه اخته چورته په پدم لاین رقم خبره وس منې دا چا په کول مجبور کو فاج دغه متفق علیه دا په کول وک په دغه کې اختلاف هم لاین نه نو دی گای دغه بنا د تکي په حرام اخته کته د نصيحت خبر او پيش کې برای مرز چې هغه پر غوږ ونه سدم لاین دا وسه وا خبره ده دی ا مختلفې هي شاند ته یاد کی چې اجتهاد پکې شي کې چې اختلاف پکې شي کې برای ته په وګړي سره زو ده ولا کته تر رغله وکم دغه سم د محرمات کې دغه فدغه و منه برای د خلق پر شمول اسمان پورته دی مزه کې شته ده برای به قرار قرار سي در چا به نفس خوندې سي په امن کې براسي ناموس به خوندې سي ندي الته د الله تعالی هغه عبادت چي هغه به خوندې سي شرک به پکې کول کیږي د مور پر حق ور لره ور کول سي نن چې په د اسلامي نړۍ کې څونه د مور پر حقوق شروع دي خاصه دا طالب طبقه کې دا نور په شکل ولا کې دون حقوق د مور پلار شو دي ځان چې روا ام بوجن چې پروا نه لري کنه دا قران دا غنستي و بل والدین احسان دا فرض دي مخالفت منه په محرمات کې دی برالي په دا پنځه محرمات کې داخل شو پکې کې نو د مور پلار نارضایت په روا روا کارو کې به ناراضي کوي ازار یې بنه ځان ته خپل دی به خپل شهوتي ولاره لري هغه به د دلیل جوړي ورته ولپړم یو راشه لري خو ار یو چې ګناه کوي ځان ته د جل پېښې کې نه پېښې تر دا غزای پوری هغه اصلي محرمات په آیات کې مش پېښ کړ چې هغه ستا مخترع محرمات چې هغه سی لکه ک اصلي د محرمات په باندې دغه د عملیه کې ته دغه ځان وساته هغه چې کوم شی امر په سعودي هغه بکې نو ختم لا نه جبره نورم پېښ راځي ته په آیات کې پنځه ذکر سول واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.